من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير سورة النحل کی عقلی دلیلونه په شکل له نعمتونو کې بیانې یو طرف ته الله په وحدانیت باندې دلایل دي او سره نعمتونه دي په انسان سیدا سو ذکر کړی او مخ کې چې دا غي تعلق د انسان د غذا سره او د خوراک سکا اکسیزونه او ذکر کوي هغه نعمتونه دا غي تعلق د انسان د علم او د معرفت سره دی چې دی بدن کې ولدا سي قوتونه ورکړي چې باغې سره ډېر معلومات کوي خو مخکې الله رب العزت خپل صفاتونه بیان کړل په مثال کې د خپل ځان هم چې ځان له قدرت ثابت کو او ځان له علم ثابت کو او ذو معبود باطل هم چې دا غنه هر قسم صفات ختم کو چې لایات به خیر هل یستوی هوا او من یامر بالعدل نو من یامر بالعدل کې په یو معنا الله رب العزت مرادو چې هغه مخلوق ته د عدل او د انصاف لار ښیي نور پسې په هغې باندې دلیل بیانوي یو د خپل علم په صفت او بل د خپل قدرت د علم په اثبات کې وایي ولله غیب السماوات والارض خاص الله لرده علم د غیب او د اسمانونو او د زمکو لله مخکې کو چې تخصیص پیدا شي او لامیه او سراولا چې دا غیمانم خاص مذا صفات د علم غیب خاص د الله پورې بل چاته تجاوز نه وکړي نو دې مقام د علم بیان کو چې تمام اسمانونو والا او تمام زمکو والا د دې ټول حال الله ته معلوم دي اور پسې ذکر کې د قدرت تمام رسات الا کلمح البصر او هو اقرب او ندی راتلل لقیامت مگر پشاند رب دسترگی بلکی دا دینام زیاد نزدی قیامت راتلل اللہ ویما تا دم راسان دی چه بس دسترگی رب کی بار سا قائم شی قیامت بموجود شی دا عالم بفناشی نو مثال کې د ډیر مبالغې په وجه باندې لمح البصر ذکر کو او بیا وی چې او اقرب د دینم زیات نږدې دینم زیات نږدې د انسان په عقل کې ناراضي ځکه انسان کو مثال پیش کوي نو دا وی چې د سترګې پرد کې اوکار وشو لیکن د دین په لبل مثال په انسان ته نه معلوم نو او هو اقرب سمت لبده دی کی اشاره دی تدا چې د انسان کار کډیر په لږ وخت کې خواغه زمانی دی زمانی نه خالی کی د سکندونو نه بهر کی او د الله کار زمانی نه دی اغیت آنی وی چا دا زمانی ما تحت نرازی نا او هو اقرب کی اشاره دیتا اکڑا چا دا اللہ کار آنی دے او هو اقرب نا غدستر کی دا رب نوم زیاد نز دے او زیاد دیر لگ دے دا کنائی دا سرعتنا قرآن کیومشتا حدیث کیومشتا چکل اللہ رب العزت تیو کار دیر زروال بیانی چا دیر زر ندا سی مثال والا پیش کی نور اغی کے رب دسترگی کم دی دا کنائی دا سرعتنا لگا سنگ جی حدیث کی راغلیو چ خلق مړې دفن کی اور روان شته نه نظم رزر هغه ته ملائک راشي چې کاغه ژوند دی وند دي د خپل دا کشار به اوریدو هغه کناره د سرعتنا قران علیهم نور مړې کم ځای کې اوري چیزی تینا دمرا واپس را روان شی آغا بیادا دید اخپو کشارا ہو ری کداوی خو انسان با سر خواکی و خبر بیا و سر کولی بیا زکا چی آغا با دی آغا ہو ری دا دی با دا آغا خام خواه ہو ری دا دی خو جواندیو کنا لیکن دی نشی ہو ری دی دا آغا خبری نا بسنگا دی خبر واوری ادھا حدیث مطلب سو چه دیر زر دی صاحب کتاب دا پارا ملیک حاضر شی بالفرض قدر از ایک جوانده سوک ناسوے لکل کل و تکینی کن خلق راشی او استازوی دا بناست ما زباوی دا تصورت یاسین وی ما چه دی سوال جواب کو سر امدادو کم کنا اتا سوی زماغا و روکے بیا دغس یو سلی جو اندے ناستی ناغا و دا خلق و دا خپو و کشار اوری چی دا تملائک راشی او سوال جواب تی ناخلی دا کنائی دا سرعت نئی ما ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ہوئی دو صفت بیان کو یو دا علم چلی اللہ غیب السماوات والله او بل د خپل قدرت او د کارسازه چې کار خو الله تعالی سکار نه دی کلم هل بصر او کار څومره لوی دی چې عالم فنا کول او قیامت قائمول نو چې دا پرب د سترګې کې کیږي نور کارونه واغت وسی ان الله علی کل شیء قدیر بشکان چلا پارس باندې قادر دی نو پدیوم قادر دی چې وی وی چې قیامت قائمول شم په انفن کې سلورم قسم نعمتونه انسان ته چې انسان په دې بدن کې مې تل څومره قیمتي نعمتونه پیدا کړی دي. د خپل بدن ته وګوره، په دې کې مې استاد علم د پاره اسباب پیدا کړی. واللہو اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ راویستے تاسو دگیڑو دمیندستاسو نا، لا تعلمون شیئن، تاسو پیس شبان دن پوئی دے، زن لے اس باتو کو چلللہ غیب السماوات والم، اللہ تا خورس معلوم دی لاغنو خویس شیئے پٹ نشتا. او د انسان حال څه دی چې لا تعلمون شیئن، دی چې پیدا شو او د تیارونه راووتو نو دی پیس نه پویدو، نی غوګونو کار کو، نی سترګو کار کو، نی په ژبه باندې سویل شو، نی عقل کار کو. دا رستو الله ولا سمود پس بیا دا قوتونه بیدار کی، دا خاص د انسان دا حال لخوا. نور حیوانات او جانور دا سن دی، اگیو کله چې پیدا شي نو بس ترگی امکار کی، وگنه امکار کی، منڈی ہوئی، و بس دا انسان یہ دا سے پیدا کر دی چی پی ابتدا کی دا تیس قسم لا یو قوت نی حاصل، فدم دمو تا حاصلی. دیکھ حکمت دا اللہ رب العزت داو چه انسان عجز بیانی کنا، تاسو نپوی دے پیس چی باندی. و جعل لکم السماع والابسوار والافئدان، نا اللہ درکلو تاسو لان وګونا دا ورېدو او سترګې دلیدلو او زړونه د پاره د پویدو. دې تمشاعر وې د شعور اسباب په انسان کې دایي. جعل لکم السمع، د څه د پاره درکل او فسرین وې لتسمعو بِهِ دَلَائِلَهُ، چې په دې وګونو باندې د الله د وحدانیت دلایل واوره. والابصار، سترګې د څه لپاره درکړي؟ لِتَبْصُرُوا بِهِ سُنَايَاهُ، چې وینه په دې سره د الله کنا کائنات، سمرا ناشنا سزونے پیدا کری. والافئدہ تاوزون ایدر کلو لتاقلو، چپا دی سرا دا عقل نکار واخلے، دا پوئی نکار واخلے. دا ټول الله د خپل مطلب دا پارا او د خپل مقصد دا پارا انسان لور کری دی، چپا دی وگونو باندی بزما کلام اوری. لومبه ماته په با پدی باندې کوي چې زما کلام به پیوري چې برکت شي، او په دې سترګو باندې با وګوري کائنات او تعظم کو اسمانونو ته چې زما قدرت معلوم کی. والافئده، او زلې داسې یو جوهر ورکړې دې قیمتي چې هغه سره دې سوچ او فکر کول شي. نوزکه ته تمه کې بیان کړل لعلکم تشکرون، دا ټول د دې لپاره چې په دې سره تاسو د الله رب العزت شکریا ادا کړئ، وګونو سره هم شکریا ادا کول شي، سترګو سره هم ادا کول شي، او په زړه سره هم ادا کول شي. ځکه شکریا یوازې د جبه سره تعلق نه ساتي، ندا باللسان هم دا او بالجنان هم دا او بالارکان وجب وام دا اللہ شکریہ دا کینو وزلکی وام دا اللہ فکر او سوچ کئی او پدی ظاہری اعضاء باندی هم او دی طولو سر دا اللہ بندگی حاصل شوکن خواب دی زکوی چدا میسل دی دا پار در کری انسانا اسنا چت پیدا کارو نپری دی او نور د دنیا کارونه په مخ کې کې دل مې نه در کړی. اول مقصد الله رب العزت دا بیان جلال لکم تشکرون الله بندگی او د الله تابعداري په دې سره کې کنه دا نعمتونه چې د انسان په دې بدن کې او د له شعور او د علم اسباب ور کړی دي لیکن دی انسان هغه شکریہ دا اللہ ادا نکلا او بانا عذر یہ داو که چیزا مونگا رزق تا دی ضرورت تی نو اول مونگ لپکار دی چیزا لسا دندروانکو دا رزق اسباب جوڑکو معیشتم خوشی نو بیا با دا دین کار کو کنا اللہ رب العزت و تا مثال پیش کئی چگو رتا پا رزقا و پا روزے پسی دا اللہ دین پری خودا دا شکریہ دے پری خودا چپاگی پسی غم جن زیاد علم یارو علت تیرین آیا نگوری خلق دی مارغانو تا الوتن کی پہوا کے مسخرات فی جو السما دا چاٹنگ کڑی دی اللہ وی تابدار دی پدے فضا دا اسمان کی اغیس رو در رزق غم نشتا بس اللہ والا دو وزر ور کڑی دی دا والا کافی دی داغی باندی داغی پا دنیا کی سیر و سیاحتم دی داغی باندی زان لد رزق تلاشم دی اللہوی زان تو گورا تالمیم پا دی بدن کی دولا سون در کری دی بس داغا پورا دی کنا چی اسبابی نمسبب با سر پخپل رازی چلا سنے در کڑی دینو اللہوی پدی سر زان لا رزق پیدا کام ناو زان لا شید او پدی رزق پسی دم رمغم جن کیگا چی غدین دن پاتشو دلہ عبادت پاتشو بیا فیدہ سشوا ساد جون که صرف در رزق خبر ای د دې دنیا د ضرورتو خبرې دا هټول جانورو ته حاصل لې هغه خوراکوم کوي رزق او ته ملاويږي هغه ته د رهائش زینوم شته دې ملاويږي هغه ته وخت په وخت باندې اوبوم ملاويږي دا ضرورت خدایي هم پوره کوي ها دورا دا چیاغی تساروی وی دنگرواتا وی زکا چیاغی اللہ بندگی نشی کولے اغیل ایدہ طاقت نده ورکڑے نده وینا طاقت نده سوچ او د فکر طاقت نستاو دا اغیل سپر اخش بیا چتاوم طول هر سو رزق تا حوالکلو و دی پسی دا اللہ غا بندگی ام صرف کلا بیا استاو داغی سے فرق رانگی نا تا انسانی و دی بان ممتازی چتا بزان لا دا رزق کوشش ام کئے ہوتا با دا خپل رب بندگی ام کئے چی اغا ناراض نشیم دکه ستا د پاره خدا دنیا نه ده، ستا د پاره خو الله آخرت جوړ کړی دی، نو چې هغه دنه په دې دنیا باندې پاتې نشي. دی ورته مثال ذکر کو، اکثر قرآن چې مثال ذکر کوي نو د مارغانو سره، ځکه دې کې ډېر قسم حکمتونه دي. حدیث پاک کې راغلیو چلو توکلتم علی الله حق التوکل، کتا سو په الله باندې په صحیح معنی کې توکل کولې کنه، اسو یې کنه چې بس په الله توکل لې، که په صحیح معنی کې هم په الله توکل کولې، لرزقکم الله تعالی له داسې رزق درکوم کما يرزق الطير، څنګه دې مارغانو له ورکی تغدو خماسا وتروح بتوانا، چې سحر مال پاسي نوګیتګي او چې مازیګر راځي نو مالوي. ملوی مارغان له ورکوما چیغی نمال منز کی، نمال عبادت کی، نمال ذکر کی، نمال سبق اسن کی، او غیلی دغس ورکوم او طالب ندر کوم، استا توکل نشتا پا اللہ باندکر، ادغس انسانانو کی ام دیر دی چیغی دغس بیغم اناس دی خورز قطم لاوی گی کارنگ دی که دنیا پا کار پوئیگی که نپوئیگی، زان لسا سمیع و سمنصوبه جوڑو لیشی که نشی جوڑو لی، لیکن پا رزق کے چرے پرخ نی راغ لیخا. ماللہ رب العزتوی دی مارغان تو گورا دی نعبرت و آخلا، مسخرات فی جو سمائی ما یمسکو هن الا اللہ، ندی ټینګکړي دي لرا په هوا کې بلچا مگر الله ټینګکړي دي په هوا کې، واغی خپل مناسب کنا پل رب پی جندلې مکلف ندی، او بیا هم اغی خپل رب پی جندلې او د خپل حال مناسب او اغی د خپل رب بندگی کوي کنا، صفونه جوړ کړي کله روان کی سوا فاطمه یقبضنو الله تعالی او پکار دی چې څه دې هر څه نمخ کشي الله په معرفت کې او په عبادت کې او په طاعت کې، ولی ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کوم دې کې ډېر عبرت ندي او نصيحت ندي، دا یې قوم د پاره چې ایمان راوړي یقین کوي په الله باندې. چوکور دام د الله مخلوق دې کنه الا امم امثالکم، چې الله استاد په شانتي امتون ندي. ویلیو انسان تا چې دېستان خدي زګه ګنات نه نکیږي جهنم ولا نشته خوشو کنه، او سره دې نه چې الله تعالی هر څه درکړي دي اسباب پورا چې ځان بچ کول شي الله د عذابونو نه، او بیا هم ته ځان نه بچ کې بدا جانور ستانه خوشو کنه، اغی خپل رب پی جندلے دے، اغی چرے چر تا درگاہ تا ندی تلی، چورا گا چی دل تا کزان لکی دو بود دانی سوالو کو، او دل تا کچر تا پی زان باندی کانے و جارو وخو، اغی دا کار نیکڑے و موحدین دی، او تا سرد آقل نا اللہ رب العزت سره شرک کئے، پاگ دے اعتماد او توکل نشتا، مخلوق دے اعتماد او توکل لے، ځکه ویلو چې بلهم اضل در در جانور نوم ډیر لاندې ښه او دې ته ویلو شر البریه اولایکم شر البریه دا بدترین د مخلوقات ندی چې سره د عقل او فکر او د سمع او بصر نه الله سره شرک کوي او چې ځان ساتلې د شرک نه اولایکم خیر البریه دا ډیر بهترین د مخلوقات ندی الله انسان کې دا دوه قسمه جوړ کړی د دلیل بیان کو مثال بیان کې انسان تر دې چې د اکثر د دین کار په دی وجه پاتې چې پرزق پسې بس روک دے ارسی پریخی دی منځو د سپی خراب کړ الله وی دا زور شه نه دی مارغان له ور کوم طالب هم در کوم حشرات له ور کوم طالب هم در کوم دی میان له ور کوم په سمندر کې طالب هم در کوم او ته په خپل د دین ترتیب مخرب وا پن رب مها پکوا دینه وتا ته ډیر لوی نقصان اخرت کې حاصل شي خا واخر دعوانا